สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของการนำกงล้อคือจักรอันประกอบด้วยธรรมอันประเสริฐที่ให้หมุนไปให้เป็นไปนั่นคือการแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรเป็นสองพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าแสดงเมื่อได้ตัดสินใจว่าจะประกาศธรรมะแล้วโดยเรื่องราวนั้นได้เล่าอยู่ในหลายส่วนด้วยกันหลักๆก็จะมีอยู่ในส่วนของโพธิราชกุมารสูตรในช่วงหลังจากที่ได้ทำทุกขกิริยาเจริญปฏิบัติตามทางสายกลางจนมาถึงตรัสรู้ธรรมะแล้วมีความท้อใจในการแสดงธรรมเมื่อสามบดีพรหมได้มาอาราธนาให้แสดงธรรมก็จึงคิดว่าจะไปแสดงธรรมแก่ใครดีเนาะมาระลึกถึงอาจารย์ทั้งสองคืออารลดาบทกลัมมโคตและอุทกผู้รามบุตรท่านก็ทำการละล่วงลับไปก็จึงมานึกถึงภิกษุปัญจวัคคีย์คือเหล่าภิกษุทั้งห้ามีท่านโกณฑัญญะเป็นหัวหน้าว่าเอ้าบุคคลเหล่านี้ล่ะเป็นผู้มีทุลีในดวงตาแต่น้อยจึงไปแสดงธรรมให้ฟังรายละเอียดของการแสดงธรรมนั้นก็พูดถึงเรื่องของอริยสัจ4โดยเริ่มถึงทางสุดโต่ง2อย่างซะก่อนที่เป็นส่วนที่ไม่ควรเสพไม่ควรคงไว้ด้วยอธิบายอริยสัจ4แต่ละข้อในญาณ3อย่างมีสัจญาณกิจญาณแล้วก็กัตญาณจนกระทั่งท่านพระโกณฑัญญะนี้ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันแล้วก็มาเจาะเรื่องของทุกข์อธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปในอนัตตลักขณสูตรที่แสดงถึงทุกข์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5นั้นเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นตามจริงอย่างนี้แล้วจะต้องมีความหน่ายปล่อยวางได้จึงทำให้ภิกษุทั้ง5นั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาสองพระสูตรนี้เป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญมากในศาสนานี้ในคำสอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็ฟังสั้นๆนะสูตรหนึ่งก็10 กว่านาทีแต่ว่ารายละเอียดนั้นถ้าเราฟังซ้ำฟังย้ำฟังให้ขึ้นใจคนที่มีปัญญาคนที่มีความเพียรจะสามารถที่จะเข้าใจได้ก็เชิญรับฟังตอนทรงบำเพ็ญความเพียรราชกุมารอริยภาพนั้นมีความดำริว่าทางที่ดีเราควรกินอาหารผ่อนให้น้อยน้อยลงเพียงครั้งละ1ผายฝ่ามือบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วเขียวบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วฟูบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดถั่วดำบ้างเท่าเยื่อในเมล็ดบัวบ้างอรหัตภาพก็ได้ฉันให้ผ่อนน้อยลงดังนั้นก็เมื่ออรหัตภาพ ฉันผ่อนให้น้อยลงดังนั้นร่างกายจึงสู้ผอมมากอวัยวะน้อยใหญ่ของอนัมพาตจึงเป็นเหมือนเถาวัลย์ที่มีข้อมากหรือเถาวัลย์ที่มีข้อดำเนื้อสะโพกก็รีบเหมือนกีบเท้าอูดกระดูกสันหลังก็ผุดเป็นหนามเหมือนเถาวัลย์สี่โครงทั้งสองข้างขึ้นสะพรั่งเหมือนกลอนศาลาเก่าดวงตาทั้งสองก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนดวงดาวปรากฏอยู่ในบ่อน้ำมันลึกหนังบนศีรษะก็เหี่ยวหดเหมือนลูกน้ำเต้าที่เขาตัดมาขณะยังดิบถูกลมและแดดเข้าก็เหี่ยวหดไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยอาตมภาพคิดว่าสรุปพื้นท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังคิดว่าจะลูบกระดูกสันหลังก็จับถึงพื้นท้องเพราะพื้นท้องของอาตมภาพแนบติดจนถึงกระดูกสันหลังอาตมภาพคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ส่วนเศษล้มลงณที่นั้นเมื่อจะให้กายสบายบ้างจึงใช้ฝ่ามือลูบตัวขนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยก็มนุษย์ทั้งหลายเห็นอาตมภาพแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมดูดำไปบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมไม่ดำเป็นแต่คล้ำไปบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าไม่ดำไม่คล้ำเพียงแต่พร้อยไปเท่านั้นก็เรามีผิวพรรณบริสุทธิ์เปล่งปลั่งเพียงแต่เสียผิวไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยปัจจุบันอานัมภาพนั้นมีความดำริดังนี้ว่าก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่ได้เสวยทุกขเวทนากล้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยการทำความเพียรทุกขเวทนานั้นยังยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไปได้แต่เราก็ยังมิได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าของมนุษย์ด้วยทุกรกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้จะรอยจะพึงมีทางอื่นเพื่อการตรัสรู้บ้างไหมก็อาตมภาพจึงมีความดำริดังนี้ว่าก็เราจำได้อยู่เมื่อกล่าวงานของท้าวสกทิบดีซึ่งเป็นพระราชบิดาเรานั่งอยู่ใต้ต้นว่าอันร่มเย็นได้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่ทางนั้นจะพึงเป็นทางแห่งการตรัสรู้หรือหนอก็ธรรมภาพมีความรู้แจ้งที่ตามระลึกด้วยสติว่าทางนั้นเป็นทางแห่งการตรัสรู้ก็อธรรมภาพจึงมีความดำริว่าเรากลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรือก็ความดำริว่าเราไม่ควรกลัวต่อสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลยความคิดจึงมีกับเราสื่อไปว่าก็เราผู้มีกายสู้ผอมมากอย่างนี้ควรจะบรรลุความสุขนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดอาตมภาพก็ฉันอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วก็กระนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์เฝ้าบำรุงอาตมภาพด้วยหวังว่าพระสมณโคดมบรรลุธรรมใดจะบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายก็เมื่ออาตมภาพฉันอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วภิกษุปัญจวัคคีย์นั้น